zdarzają się najlepszym. Przed ich skutkami chronią nas ubezpieczenia, obowiązkowe i dobrowolne. Jeśli uważasz, że ubezpieczyciel wypłacił Ci zbyt niskie odszkodowanie lub odmówił jego wypłaty, zwróć się o pomoc do ekspertów rzecznika finansowego. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży Twoich finansów. Żegnamy reklamy. Wybiła godzina 11, czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik przed Państwem. Kolumna migrantów została zatrzymana przed dotarciem do przejścia w Kuźnicy Białostockiej. Ponad 7300 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, zmarły 3 osoby. Inflacja w tym roku wyniesie 4,9%, a wzrost PKB 5,3%, przewiduje Narodowy Bank Polski. Kolumna migrantów zmierzających w kierunku przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej została zatrzymana przed dotarciem do granicy, poinformował niezależny dziennikarz z Białorusi Tadeusz Giczan. Opublikował on również film, na którym widać gromadzące się na przejściu białoruskie służby. Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać, jak setki migrantów z plecakami, śpiwrami gromadzą się po białoruskiej stronie przejścia. Takie relacje docierają także do telewizji Bielsat, mówi dziennikarz Zmicier Jachorał. To, co donoszą też Białorusini, którzy robią różne zdjęcia i przysyłają wideo na sieci społecznościowe, to widać, że najpierw w Mińsku spora grupa migrantów się zebrała prawie w centrum miasta. Potem nie wiadomo, gdzie oni pojechali. Teraz to, co widzimy na granicy z Polską, na tym przejściu, to widać taką dużą kolumnę ludzi, którzy idą obok z nimi. Co interesujące, idą też białoruscy żołnierze. O największej do tej pory próbie masowego siłowego wejścia na teren Polski poinformował godzinę temu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Granica Polski jest świętością, a jej strzeżenie powinno być dla każdego oczywiste, napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. O 13:00 w tej sprawie zbierze się sztab kryzysowy. W posiedzeniu wezmą udział premier, wicepremier Jarosław Kaczyński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Będzie omówiona aktualna sytuacja i podjęte ewentualne dalsze decyzje dotyczące wzmocnienia służb, wzmocnienia poszczególnych odcinków granicy. W tym gronie najważniejszych osób w państwie będzie dyskusja i ocena aktualnego stanu. Rzecznik rządu dodał, że polskie służby są przygotowane na rozszerzenie działań strony białoruskiej. Dzisiaj widzimy te kilkaset osób, które zmierza w sposób zorganizowany za pomocą również służb białoruskich w kierunku naszej granicy. Jesteśmy na tą sytuację przygotowani. Oczywiście ona jest trudna, ale na polsko-białoruską granicę są skierowane odpowiednie służby zarówno Straży Granicznej, jak i chociażby Wojsk Obrony Terytorialnej, również wspomagane przez policję. Polska chroni także zewnętrzną granicę Unii, przypomniał w programie Pierwszym Polskiego Radia wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Zapewne wszyscy, którzy tak radośnie postulują wpuszczenie każdego, bardzo sobie cenią fakt, że możemy podróżować po Unii bez kontroli granicznej. No to może ja przypomnę, że jednym z warunków istnienia strefy Schengen jest zdecydowane wzmocnienie i ochrona granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Jeżeli granice zewnętrzne nie będą szczelne, to z Schengen możemy się pożegnać. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik powiedział, że na przejściu w Kuźnicy są funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i Wojska, a polskie służby są przygotowane na wszelkie okoliczności. 7316 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 w tym czasie zmarły 3 osoby. Na oddziałach covidowych jest ponad 10 200 pacjentów. Podstawowe zasady obowiązujące podczas tej pandemii odeszły w zapomnienie, mówił w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Nie przestrzegamy ani dystansu, ani maseczki, ani dezynfekcji. No to rozprzestrzenianie się tylko koronawirusa, szczególnie teraz w okresie jesiennym, kiedy nasza odporność jest naturalnie obniżona, na pewno będzie większa. Więc no tutaj kolejny mój apel. Przestrzegajmy tych zasad, no i oczywiście szczepmy się. To jest jakby podstawowa broń, którą posiadamy, którą możemy wykorzystać. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Inflacja w tym roku wyniesie 4,9%, a wzrost PKB 5,3%, wynika z analiz Narodowego Banku Polskiego. Według ekonomistów z NBP inflacja w przyszłym roku sięgnie 5,8%, a w 2023 obniży się do 3,6%. Z kolei wzrost PKB wyniesie w przyszłym roku oraz w 2023 4,9%. Sprawca ataku na policjantów, do którego doszło nad ranem w Cannes, jest obywatelem Algierii, poinformowały francuskie media. Mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy nożem, krzycząc, że działa w imieniu proroka. Sprawcą ataku na policjantów jest 37-letni obywatel Algierii Lagdar B., który przybył niedawno do Francji z Włoch. Mężczyzna miał dokument pobytowy wydany przez włoskie władze. Algierczyk nie był znany francuskim służbom bezpieczeństwa. Do ataku doszło w pobliżu komisariatu w Cannes. Nożownik otworzył drzwi samochodu, w którym znajdowali się policjanci i uderzył kilkakrotnie nożem jednego z nich, po czym próbował zaatakować drugiego funkcjonariusza. Trzeci policjant otworzył ogień i ciężko ranił nożownika. Policjant uderzony przez napastnika nie został ranny dzięki temu, że miał na sobie kamizelkę kuloodporną. Lokalna prokuratura prowadzi dochodzenie, aby ustalić, czy napaść może zostać uznana za akt terrorystyczny. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obecnie towarzyszy nam spore zachmurzenie, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Termometry obecnie pokazują od 2 stopni Celsjusza do 7 stopni na przeważającym obszarze kraju. Do południa w pogodzie za wiele się nie zmieni. Będzie dużo chmur, a słońce pokaże się zwłaszcza na południu. Co więcej, czasami pojawi się deszcz. W drugiej części dnia nadal najpogodniej w górach. Rozpada się tam dopiero późnym wieczorem. Aura poprawi się także w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zapytaliśmy polskich lekkoatletów, co czują, gdy słyszą nasz hymn. Plus 10 do odwagi, plus 10 do prestiżu. Ciarki i wspomnienia wracają. Śpiewałem, byłem dumny, ciary po całym ciele. Wzruszenie, na pewno. Czasami leciały łzy i... Ogromna radość i ogromne szczęście. Dopiero wtedy wszystko jest ważne, jak ten hymn wybrzmi. Czekał zawsze na niego z utęsknieniem. Spełnienie marzeń. Życzę każdemu. Przeżyjmy wspólnie te same emocje. 11 listopada w samo południe zaśpiewajmy razem hymn. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz automatyczny ekspres do kawy De'Longhi za jedyne 1899, taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Ponad 23 miliardy złotych na inwestycje. Ponad 23 miliardy, z których może skorzystać każda gmina w Polsce. To pieniądze przeznaczone przez rząd na drogi, wodociągi, ekologię, na edukację dzieci i obiekty sportowe. Ponad 23 miliardy, bo Twoja okolica zasługuje na wielkie inwestycje. Rządowy Fundusz Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Po prostu inwestujemy w Polskę. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego. Brrr, co za pogoda! Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. No to na zimę jeszcze tylko kurtka, czapka, rękawiczki, szalik. I opony. I opony? I opony. Jeżeli najważniejsze jest być gotowym na zimę, na Allegro mają wyszukiwarkę z dużym wyborem opon w super cenach. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Bardzo serdecznie witam Państwa ponownie. Opowiemy w tej godzinie o Polsce okiem legendarnych fotografów, a także o mistrzu, którego dzieła będzie można oglądać na Zamku Królewskim w Warszawie. Ale rozdamy także zaproszenia do kina, a na co, to się już niebawem okaże w Trójce przed południem. I'm through with standing in lines of pubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. I wanna huge sail that'll hold the squalls and a big black ship with some cannonballs. Don't wanna join Davy Jones 20,000 leagues under the sea. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even grow my beard and change my name. We all just wanna be big rock stars. Living hilltop houses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We all stay skinny cause we just won't eat and we'll hang out in the coolest bars and the VIPs with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. We'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Hey, I wanna be a rock star. Singing those songs that offend the censor. Popping like pills from a best dispenser. Rock stars don't do morning. Get washed up sailors writing all our songs. Get washed up sailors writing all our songs. Yeah, sing them every day so I don't get them wrong. We'll sing them just till morning. We all just wanna be big rock stars. Living hilltop houses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIPs with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. Get you anything with that evil smile. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Hey, I wanna be a rock star. Everybody's got a rum dealer on speed dial. I proszę Państwa, mamy serdeczne zaproszenia, właściwie to prezenty dla naszych słuchaczy na wejściówki na film Śmierć Zygielbojma w reżyserii Ryszarda Brylskiego. Patronat nad filmem objęła trójka, a zaproszenia będą do wykorzystania do 18 listopada w dowolnym kinie w sieci Cinema City. Żeby zdobyć te zaproszenia, prosimy wysyłać maile na adres trójka@polskieradio.pl. Oczywiście bez polskich znaków. Czekamy. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona. Trójka. Program trzeci. Pomaluj wszystko na czarno, żebym nie widział. Pomaluj wszystko na czarno, żebym nie słyszał, że może się coś stać. Może się coś stać. Może się coś stać. Może się coś stać. Bo oczy zlepione mam. Oczy zlepione mam. Dobrze nie widzę, czy mogę się już śmiać. Bo oczy zlepione mam. Oczy zlepione mam. I dobrze nie widzę, czy mogę się już śmiać. I oczy, ty tego nie widzisz. Siedzimy razem przy oknie, czemu się dziwisz? Po prostu opanuj swój strach. Opanuj swój strach. Opanuj swój strach. Opanuj swój strach. Zmęczony masz, oczy zmęczone masz. I dobrze nie widzisz, że możesz się już śmiać. Oczy zmęczone masz, oczy zmęczone masz. I dobrze nie widzisz, że możesz się już śmiać. Boję się, że się pomylę. Słowa mieszają mi się, ale tylko na chwilę. Potem znowu nadaję im sens. Musi się stać to, co musi się stać. Musi się stać to, co musi się stać. A być to będzie to, a być to będzie. A być fotografowie to współcześni malarze bez wątpienia. Upamiętniają najważniejsze wydarzenia, ale też i naszą codzienność, która przecież staje się historią. Dlatego też Dom Spotkań z Historią prezentuje jedną z najciekawszych publikacji fotograficznych dotyczących naszego kraju. Legendarni fotografowie w Polsce. To wybór blisko 100 zdjęć fotografów Magnum Photos, którzy realizowali u nas reportaże w latach 1948-81. Z nami gość pani Anna Brzezińska, autorka albumu. Witamy serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To może na początku powiedzmy o tym, czym jest agencja Magnum Photos i kto do niej należy. Agencja Magnum jest to taka agencja, o której moglibyśmy powiedzieć, że jest to kolektyw fotografów. To są fotografowie z całego świata i to są fotografowie najlepsi z najlepszych. Żeby się dostać do Magnum, to wymaga naprawdę olbrzymiego talentu, pracowitości, wyczucia, wszystkiego tego, co najlepsi fotografowie w sobie mają, a mówić o tym nie jest łatwo, bo to wiele cech jest do tego potrzebnych. Agencja Magnum powstała w 1947 roku. Została założona przez czterech doskonałych fotografów: Roberta Capę, Henri Cartier-Bressona, Davida Seymoura, który był z pochodzenia Polakiem, to był polski Żyd Dawid Szymil. Oprócz nich jeszcze George Roger, którzy właśnie w 1947 roku postanowili tę agencję zorganizować, jakby w takim sprzeciwie przeciwko temu, że fotografowie pracujący dla czasopism tracili prawa autorskie. Ale nie tylko chodziło o prawa autorskie i finanse, ale też o to, żeby fotografia była ukończonym dziełem, żeby nie było, żeby wydawnictwa nie miały prawa zmieniać czegokolwiek w tej fotografii, i tak jest do dzisiaj. Nie wolno w żadnym momencie ingerować w fotografię fotografów Magnum. Dzieło jest zbiorem fotografii z okresu ważnego dla Polaków. Mówimy tu o albumie Legendarni Fotografowie w Polsce. Wszystko dzieje się po II wojnie światowej. Możemy zobaczyć niezwykłe zdjęcia. Ja mam tutaj na przykład przed sobą zdjęcie, które przedstawia gruzy miasta Warszawy, a w tle jest wieża kościoła świętego Augustyna. To są naprawdę takie obrazy, które od razu przywołują takie ważne momenty w historii Polski. Skąd pomysł akurat na ten czas, czyli ten rok 1948 do roku 81? Dlaczego pani zdecydowała się ukazać właśnie ten okres czasu? Dom spotkań z historią zajmuje się najnowszą historią Polski, więc to w jakimś sensie jest dla nas to jest taki okres naturalny, którym się zajmujemy. Poza tym dopiero w tym czasie ci fotografowie zaczęli do Polski przyjeżdżać. Owszem, wcześniej, przed wojną był w Polsce Henri Cartier-Bresson w latach 30., ale też i agencja powstała dopiero Magnum w 1947 roku, więc stąd ten okres. Zresztą po 81 roku była taka, jest w archiwum Magnum taka dziura. Można zauważyć, że w tym czasie fotografowie nie przyjeżdżali. Myślę, że to z powodu stanu wojennego w Polsce, z powodu tego, że nie można było do Polski przyjeżdżać. Myślę, że to był jeden z powodów. Już za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę o tym, jak zachodni fotografowie postrzegają Polskę, a także opowiemy o tym, jak zmienia się fotografia na przełomie wieków. Do usłyszenia za chwilkę. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole. To the depths in your wet, so your tank explodes. So get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes, oh! No time to rest. time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace reside. The first 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money but they won't take our soul. That ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't gonna fold. We go low. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. Go! Can't think, can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep, can't breathe. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Trójce przed południem rozmawiamy o albumie Legendarni fotografowie w Polsce. Z nami jest autorka tego dzieła, Anna Brzezińska. To można nazwać to dzieło wizualną opowieścią o PRL-u, o tym, jak zmieniała się Polska po II wojnie światowej. Właśnie, w jaki sposób postrzegali ją zachodni fotoreporterzy i czym różniło się ich spojrzenie na nasz kraj od tej polskiej perspektywy? No, to jest bardzo trudne pytanie ze pozorom. No cóż, fotografowie Magnum podróżowali po Polsce. Mamy w naszym albumie zdjęcia 12 fotografów. Mówię 12, bo była wśród nich jedna kobieta, Marilyn Silverstone, która przyjechała do Polski w 1957 roku i trafiła na pierwszą uroczystość obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Zrobiła niesamowite zdjęcia i może różnica między tymi fotografami polskimi a fotografami z zachodniej Europy jest taka, że wówczas prawdopodobnie takie zdjęcia właśnie z takiej uroczystości w ogóle nie powstały. Ja w każdym razie nie spotkałam nigdy fotografii z tych obchodów. No, można się domyślać, że było to takie no, bardzo drażliwy moment dla Polaków. W ogóle w latach 50. polska fotografia reportażowa zmieniła się no po prostu najzwyczajniej w świecie przez cenzurę. Fotografowie z zagranicy podróżowali po Polsce i fotografowali wszystko, tę siermiężną Polskę, kobiety z widłami, kobiety z łopatami, ale też polską tradycję, polską wiarę. Więc tej fotografii, aspektów tej fotografii było naprawdę bardzo dużo. Bo właśnie z jednej strony wielkie budowy, budowa nowej huty, a z drugiej strony pierwsze wybory NIS w Trójmieście, w Sopocie, który to wybory fotografował Erich Lessing i zrobił wspaniałe zdjęcia pięknych kobiet. Czyli to, czego przez lata niestety nie mogliśmy widzieć. Ale to też nie były czasy cyfrowej fotografii i automatycznych aparatów. To była przecież era analogowych fotografii. I tutaj duże znaczenie miała i precyzja, i talent, a niekiedy nawet sam przypadek. Czy można powiedzieć, że wtedy fotografia była większą sztuką niż obecnie jest? Bezapelacyjnie tak. Fotograf musiał dużo więcej umieć, bo podejmował decyzję o kadrze w momencie naciskania spustu migawki, ponieważ miał dużo mniejszy dostęp do materiałów, zupełnie inny, prawda? Musiał się zmieścić w najlepszym wypadku na filmie 36-klatkowym, natomiast aparaty cyfrowe mogą tych zdjęć zrobić nieskończoną ilość w zależności od tego, jaką mamy kartę pamięci w aparacie. Poza tym zupełnie inne możliwości naświetlania. Możemy w tej chwili fotografować prawie że w ciemności, wówczas zupełnie, absolutnie nie było takich możliwości. Także oczywiście, żeby robić bardzo dobrą fotografię, to aparatem cyfrowym jest chyba dużo łatwiej. No ale to nie wystarczy sama technika, prawda? To jeszcze chodzi o talent i umiejętność patrzenia. Duszę i klimat. No, klimat, tak. Gdzie będzie dostępna książka? Gdzie ją możemy zakupić? I czy istnieje wersja elektroniczna? Książka jest dostępna w Domu Spotkań z Historią na ulicy Karowej 20 w Warszawie, w naszej księgarni u nas. Poza tym prawdopodobnie będzie też w innych księgarniach w Polsce. Ja tutaj w internecie trafiłam na taką definicję agencji Magnum Photos, że za główne zadanie członkowie tej agencji wyznaczyli sobie tworzenie fotograficznej kroniki świata, interpretacji ludzkich zachowań, wydarzeń i problemów oraz osobliwości. I to się z pewnością udało w tym albumie Legendarni Fotografowie w Polsce. Gratulujemy pani i życzymy powodzenia. Autorka albumu Anna Brzezińska była z nami. Jeśli mogę, jeszcze tylko dodam jedną rzecz. Zwrócę państwa uwagę na fantastyczne fotografie, ale nie tylko, bo mamy fantastyczne teksty Małgorzaty Purzyńskiej o fenomenie właśnie agencji Magnum, o tym, co się działo za żelazną kurtyną, a także biogramy wszystkich autorów fotografii. Polecamy współczesnych malarzy, czyli fotografów. Do usłyszenia. Do widzenia. the lights out. It's this dangerous. Here we are now. Entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now. Entertain. Program trzeci. Night. A teraz opowiemy o swego czasu najsłynniejszym malarzu Rzymu i Neapolu, którego dzieła będziemy mogli oglądać już od 10 listopada w Zamku Królewskim w Warszawie. Wystawa nosi tytuł Caravaggio i inni mistrzowie, a z nami gość pani Zuzanna Potocka-Szawerto, kurator wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie dzieła mistrza będziemy mogli oglądać w Warszawie? Będziemy mieli okazję oglądać jeden z najwcześniejszych znanych obrazów w Caravaggio. Chłopiec gryziony przez jaszczurkę z około 1597 roku, więc w sumie wkrótce po tym, jak Caravaggio znalazł się w Rzymie. Bardzo interesująca kompozycja, taka pokazująca kierunek, w którym Caravaggio będzie rozwijał swój styl i swoją sztukę. I właśnie, co było takiego charakterystycznego dla jego twórczości? Czym on się wyróżniał od przecież współczesnych malarzy? W tym okresie w Rzymie jakby pojawiły się dwa nurty sztuki. Kontynuatorzy wcześniejszego manieryzmu, wzorujący się na Rafaelu czy Michelangelo. I pojawił się Caravaggio, który zrobił coś zupełnie innego, operując niesamowicie silnymi kontrastami światła i cienia, bardzo dramatycznymi kompozycjami. Bardzo też lubował się w takich dramatycznych historiach i epizodach z historii, takich jak, nie wiem, Judyta z głową Holofernesa, czy inne dosyć krwawe historie. I jakby poszukiwał ciągle nowych kompozycji, jak wciągnąć widza w swój obraz, jak zadziwić obserwatora jak najlepiej. I był w tym sensie dosyć nowatorski i na pewno bardzo, bardzo interesujący. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak wielką recepcję jego sztuka została przyjęta przez wiele, wiele lat. Jego styl był kontynuowany i rozwijany przez wielu artystów, nie tylko z Włoch, ale też z Europy Południowej, Północnej, przepraszam, z Hiszpanii, z Niderlandów. Właśnie mówimy tutaj Neapol, Rzym, właściwie wszędzie, gdzie się pojawiał, to wzbudzał kontrowersje. Był taką szokującą postacią na swoje czasy? O, z całą pewnością. Trzeba zaznaczyć, że on nie do końca odbiegał pod tym względem, tak mi się przynajmniej wydaje, od przeciętnego człowieka. Był bardzo awanturniczy, ale bójki były wtedy na porządku dziennym. Natomiast z całą pewnością był mordercą. Najprawdopodobniej przez przypadek właśnie w jakiejś bójce, wiatyce na ulicy zabił człowieka i przez to musiał między innymi uciekać z Rzymu. I to awanturnicze życie i różne epizody właśnie takie dosyć gwałtowne, nie da się ich oddzielić w zupełności od jego malarstwa, z całą pewnością. Awanturnik i nawet morderca. Coś niesamowitego. Rzeczywiście musiało to przecież mieć wielki wpływ na jego twórczość. A skoro mówimy o tych jego dziełach, to skąd pochodzą te drogocenne obrazy i czy to łatwo było je zdobyć? To dosyć specyficzna wystawa, ponieważ prezentujemy arcydzieła z kolekcji zgromadzonej przez jednego człowieka, tak naprawdę małżeństwo, Roberta i Lucie Longich. Roberto Longhi to jeden z najbardziej znaczących historyków sztuki początku XX wieku i tak naprawdę przywrócił Caravaggio do świadomości ludzi, ponieważ Caravaggio dosyć szybko po śmierci został zdepchnięty na dalszy plan przez swoich naśladowców. Przez wiele, wiele lat jego styl był nazywany metodą manfredianą od Manfrediego, jednego z jego uczniów. I dopiero tak naprawdę początek XX wieku to jest przywracanie pamięci o tym artyście, przywracanie jego twórczości. I tu mamy wielką zasługę właśnie Roberta Longhiego, który położył podwaliny pod jego katalog jego dzieł i wyciągnął go z powrotem na światło reflektorów i zainteresowanie ludzi. I właśnie prezentujemy obiekty zgromadzone przez tego historyka sztuki, bo był też on bardzo zapalonym kolekcjonerem. Ponad 40 obiektów caravaggianistów, czyli naśladowców Caravaggia. Bardzo ciekawe obiekty właśnie artystów pochodzących m.in. z Niderlandów, Francji i Włoch. wystawie towarzyszyć będą także inne wydarzenia. Jakie dokładnie? Wystawie będą towarzyszyć i zapraszamy na nie bardzo serdecznie wykłady znawców i badaczy zajmujących się twórczością Caravaggio i jego naśladowców. Będziemy też mogli zaprosić na specyficzny festiwal filmowy. Będziemy prezentować kilka filmów poświęconych właśnie temu wielkiemu artyście. W takim razie zapraszamy już od 10 listopada do Zamku Królewskiego w Warszawie na wystawę o tytule Caravaggio i inni mistrzowie, czyli o człowieku spod ciemnej gwiazdy, można powiedzieć. Zuzanna Potocka-Szawerdo, kurator wystawy, była z nami. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia, mamy nadzieję. Dziękuję bardzo. Coś ode mnie chce, podnosi wrzask, że nie opłacam się. Próbuję uciec z tłumu i zrobić chociaż krótki wdech. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak na rowie już dopłyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kolejny raz oszukać siebie mam, że to nie tak, że w sumie jest jak być powinno. No nie, nie pozwolę na ten wymysł. Biorę to w garści, zmieniam plan, drogę na inną. Próbuję uciec z tłumu i zrobić chociaż krótki wdech. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak na rowie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak na rowie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i kto. Ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak na rowie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak na rowie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Trójka. Program trzeci. Dziwny ten świat, razem, aż wstyd przyznać się. To była piosenka, którą Czesław Niemen wykonał w 1967 roku podczas festiwalu piosenki w Sopocie. I co ciekawe, muzyk nigdy nie ukrywał, że jego piosenka inspirowana była przebojami When a Man Loves a Woman, czy na przykład It's a Man's World Jamesa Browna. Słychać to było, prawda? Już za chwilę serwis informacyjny, ale jeszcze wcześniej piękna muzyka przed nami. I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under. This time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into nightfall. You know he's here to get me through it all. I let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. But now the day bleeds into nightfall. You know he's here to get me through it all. I let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. To let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a o co chodzi z tym, wiesz, Black Week w Media Expert? Oj, Marian, to taki Black Friday, który w Media Expert trwa cały tydzień. A, to fajnie wymyślili. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz pralko-suszarka Electrolux za jedyne 1899, taniej o 400 zł. Zmywarka Bosch za jedyne 1499, taniej aż o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Wiesz, zmieniłam swój produkt na odporność. A i zostawiłam Krzysztofa. Tak nagle, po tylu latach? Nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutinacea Max D3. Sam rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutinaceum masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię, ale że zostawiłaś Krzyśka. A, chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Iza Kuczmierowska. Jestem wizażystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Przed przerwą pytałem panią o to, który pierwiastek jest kluczowy dla pracy mięśnia sercowego. Panie redaktorze, to chyba wszyscy wiedzą. Magnez. Czyli w trosce o serce powinniśmy stosować jakiś preparat magnezu? Nie. Jak to? Nie jakiś, ale Neomag Cardio. A dlaczego właśnie Neomag Cardio? Bo Neomag Cardio oprócz magnezu zawiera witaminę B6, potas wspierający prawidłowe ciśnienie krwi i wyciąg z głogu wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Zbliża się godzina 12, a więc czas na serwis Trójki, który przygotowała i zaprezentuje Anna Kowalik. Setki migrantów idą w stronę Polski. W związku z sytuacją na granicy z Białorusią za godzinę zbierze się rządowy sztab kryzysowy. Mamy ponad 7300 nowych zakażeń koronawirusem. To wzrost o 50% w porównaniu z ubiegłym poniedziałkiem. Od dziś pociąg Intercity relacji Kraków-Warszawa nosi imię.